یاد تا گندمی یک دانه باشی لیلا نامی روانی، یاد تا به یک رودخانه باشی لیلا نامی روانی، چو روزایت با هم دیوانه باشی لیلا نامی روانی، لیلا نامی روانی، بوته یبرو کمانی هر وقت مرا میبینی تو چشمت میپرانی، هر وقت مرا میبینی تو چشمت میپرانی. لب داری مثال مغز پستر لیلا نامی روانی، برای لاکدی ظالم بدستر لیلا نامی روانی، خبر داری پر و بالم شکستر لیلا نامی روانی، لیلا نامی روانی، بوته یبرو کمانی هر وقت مرا میبینی تو چشمت میپرانی، هر وقت مرا میبینی تو چشمت میپرانی. با ما آمدی رخ تازه کردی لیلا نامی روانی، قدت را با قدم اندازه کردی لیلا نامی روانی، با کشت و مک زخمم تازه کردی لیلا نامی روانی، لیلا نامی روانی، بوته ابرو کمانی هر وقت مرا میبینی تو چشمت میپرانی.